cel. Alchemia na maksa. A jak? Jestem masy ludu. Nie burak, szajsę, poczuj w mieście light z hastem. Popatrz na tą halastrę, przygrywałem kapelmeister. Słyszysz, co ci się pojebało, aryż za skręta. Wiadą czarnych barbarzyńców, no to zwisać na cmentarz. A jak, czas nie kutas, dobry zły glina. Spierdalasz przed siebie, w ręce schrednie meskalina. Za bandyckie nasienie mają cię. Spokojny chłopak z rozbojami na koncie. Z miłością do butelki nocą szuka partnerki życia. Cały dzień jak len, 5 metrów po piwo. Dziś uśmiechnięci ludzie o dziwo. Na ulicach syf, trawniki obesrane. Życie na osiedlach, gdzie wszystko wszystkim znane. Znane twarze z innych bloków barze. Chuligani, keksy, tu są gospodarze. Co drugi bokser, śmieszni ludzie, nonsens. W każdy piątek śmieszne gliny pod wąsem. Tak tu jest, mają w głowach nasrane jak w papierach. Nie widzą, że ich rap to syf tam pusto jak w portfelach. Patrz teraz, patrz teraz. Patrz teraz, długie lata miałeś go za brata. Do kogo pys otworzyć, kumpel zaczął się wozić. Na palca jedne ręki zliczę, jeszcze zostaną dwa. Pierdolę, nie przyjaciół, nie moja misa, możesz brać. Ja to ja, jestem masy ludu, Igor. Czy tu, czy tam, ten sam czarno-biały widok. Opiszę teksty o tym, jak jest, wiesz najlepiej. Przyjaźni nie kupisz w żadnym sklepie. Opiszę teksty o tym, jak jest, wiesz najlepiej. Przyjaźni nie kupisz w żadnym sklepie. Budzę się, słońce świeci z rana. Pogoda odpowiednia dla nas, co mamy w planach? Chyba nic. Dla mnie ważne jest to, co ważne dla nich. To znów się cwani, wchodzi w dupę. Mam po własnej stronie grupę, gdzie łupem sukces nie jest. To masz nadzieję, że szmal problem rozwieje. Na amen, na amen. Wódz, wódz, czuć już za kilometr, twój smród. Wystarczy moment, z tobą koleć, widzę, kłamiesz jak znów. Takich jest brud, więc nie jesteś sam. Pało, wielki fakt dla skurwysynu, w którym ciągle mało. Ściemy nie ma, zmieniam temat. Jak rękawiczki właśnie teraz, właśnie teraz. Z siłą krzyku trybun, dostaję w łeb wódz, wódz i pachur przydu. Masy ludu, nie prohibite. Choć na drodze hip-hop nie świeci żaden Jupiter. Choć risk nie z banditem za jedyną klikę. Glas, słyszysz has? Słyszysz has? Wiesz czego się spodziewać. Pst, pst, pst, nie ziewaj, jeszcze poczekaj chwilę. W obrębie kasta, ktoś ma sensy mile chyba. Pełny luz ma być, a nie jest. O ci piejesz, alchemia Eagle. Produkcja dla Amigos. Chuj wszystkim w dupę, w kacę na swoim wyjdą. Słyszysz has? Heste, wywiera presję. Słyszysz has? Heste, wywiera presję. Słyszysz has? Pisze tekst do tu jest. Hast, wiesz czego się spodziewać. Pst, pst, nie ziewaj, jeszcze poczekaj chwilę. W obrębie kasta, ktoś ma sensy mile chyba. Pełny luz ma być, a nie jest. O ci piejesz, alchemia Eagle. Produkcja dla Amigos. Chuj wszystkim w dupę, w kacę na swoim wyjdą. Pisze teksty o tym, jak jest, wiesz, najlepiej.